आर्या ने अपने पल्लू में झटका मार दिया और गुस्से में बोली, नहीं, और अगर चाहते हैं कि ये शादी आराम से हो जाए तो मुझसे दूरी बनाकर रखें, वरना सच कहती हूँ शिवाय, अगर छोड़कर चली गई तो पलट कर नहीं आऊंगी। इतना कहकर आर्या वॉशरूम में चली गई और शिवाय का तो मूड ही खराब हो गया। वो बेड से उतरता हुआ बोला, लगता है सारी जिंदगी का आज ही नाराज हो गई। शिवाय छुरमू इतनी आसानी से नहीं मानेगी, ऐसे भी ये जल्दी से नाराज नहीं होती, और जब नाराज होती है तो तुझे लट्टू की तरह नचा देती है। शिवाय वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में आर्या नहाकर बाहर आई। उसने मिरर में खुद को देखा और तैयार होने लगी, अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। और तभी शिवाय थोड़ा सा आगे आया। उसने आर्या के हाथों से ड्रायर लेने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने झटका मारकर ड्रायर खुद ही पकड़ लिया और बोली, पहले तो कभी मेरे बाल नहीं सुखाए, तो अभी ये नौटंकी क्यों? शिवाय बोला, माफ कर दो ना छुईमुई, गलती हो गई, अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि कितने जरूरी काम से गया था। आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और बोली, हाँ मैं जानती हूँ, आपके पास बहुत सारी जरूरी काम है, अगर आपकी जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है तो वो बस मैं हूँ, क्योंकि मैं तो आपके एहसानों तले दबी हुई हूँ ना। आपने मुझ पागल को ठीक कर दिया, मेरे मुँह में जबान डाल दी, मेरी फैमिली को एक कर दिया, और मुझे तो उस एहसान को जिंदगी भर चुकाना है। ये सुनते शिवाय की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अगले ही पल आर्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है? तुम मेरे प्यार को एहसान का नाम दे रही हो? आर्या ने भी गुस्से में शिवाय के हाथ को पकड़कर अपनी बाजू से हटाया और वो भी गुस्से में बोली, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, गुस्सा मुझे भी आता है और आपसे ज्यादा आता है। मैंने इस रिश्ते को संभालने की ठेकेदारी नहीं ले रखी, इस रिश्ते को चलाना अकेला मेरा काम नहीं है, अकेली मैं ही क्यों समझूं? आप क्यों नहीं समझते? और अगर नहीं समझते तो मत समझिए। अब मुझे आपको कुछ समझाना भी नहीं है। एक आखिरी बार कह रही हूँ मिस्टर रघुवंशी, अगर चाहते हैं कि मैं शांति से इस शादी में शामिल रहूं तो मुझसे दूरी बनाकर रखें, वरना मैं अगर चली गई तो वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद चाहे कुछ भी कर लेना, वापस नहीं आऊंगी मतलब वापस नहीं आऊंगी, समझे आप? और ये मोटी मोटी आंखें किसी और को दिखाइए, अब मैं नाकों से डरती नहीं हूँ। इतना कहकर आर्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रायर जोर से जमीन पर पटका और अपने बालों का जूड़ा बनाया और कमरे से निकल गई। शिवाय ने भी गुस्से में कहा, हाँ हाँ चली जाओ, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, पता नहीं खुद को क्या समझती है, पहले तो कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, अचानक से पता नहीं किसने कान भर दिए, इसे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हुस्न परी यही बची है। आर्या जो कि कॉरिडोर से जा रही थी वो ये बात सुनकर रुक गई और वापस से कमरे में आई और गुस्से में शिवाय को देखकर बोली, हाँ जानती हूँ, आपको कोई और हुस्न परी मिल गई होगी और अब मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। शिवाय ने उंगली दिखाकर आर्या से कहा, और यह बकवास करना बंद करो, ये क्या उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो? आर्या भी गुस्से में बोली, बकवास मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया आपने। अरे अगर मेरे कोई कान भरता ना तो मैं आज से 20 साल पहले आपको छोड़कर चली जाती, लेकिन गई नहीं, इस मरे हुए रिश्ते में जान डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है इस रिश्ते को निभाने की, मुझसे अब नहीं होता। शिवाय बोला, नहीं होता तो क्या करोगी, अपने घर चली जाओगी? घर जाने की धमकी दे रही हो? शिवाय रघुवंशी को धमकी दे रही हो? आर्या बोली, हाँ धमकी दे रही हूँ, अगर चाहते हैं कि इस घर की इज्जत घर में ही रहे तो अपनी अकड़ को कम कीजिए, वरना आप जानते नहीं है मैं भी आर्या रजावत हूँ, वरदान सिंह रजावत की इकलौती बेटी, समझे? इतना कहकर आर्या फिर से चली गई। शिवाय भी गुस्से में लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने फिर अपना एक पैर उठाया और वहां रखी टेबल में दे मारा और चिल्लाकर बोला, चौथी है तो जाए, मुझे क्या। अगले ही पल शिवाय के दिल और दिमाग उसके सामने खड़े थे। शिवाय बोला, निकलो दोनों यहाँ से वरना उल्टे हाथ का लगेगा। दिल ने कहा, क्या गलत कहा आर्या ने, प्यार करती है वो तुमसे, तुम उसे टाइम ही नहीं देते, याद है हनीमून के बाद उसे कहीं घुमाने लेकर गए हो, मुश्किल से 2-3 बार उसे डिनर कराने लेकर चले गए, बस इससे ज्यादा तुमने आर्या को टाइम नहीं दिया। और वही दिमाग ने कहा, ये दिल हमेशा तुझे फंसाता है, अरे तुम भी तो काम करते हो, तुम कौन सा खाली बैठे रहते हो, अगर आज तुम पार्टी से उस बॉडीगार्ड की बात मानकर नहीं जाते तो राधा और राघव का पता नहीं चलता, अगर राधा और राघव का पता नहीं चलता तो नित्या की सच्चाई बाहर नहीं आती, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और तभी दिल ने दिमाग की गाल पर एक जोरदार चांटा मारा और बोला, तेरी वजह से आर्या परेशान है, तूने ही इस शिवाय रघुवंशी को भड़का भड़का कर इसका दिमाग खराब कर दिया, निकल यहाँ से। इतना कहकर दिल ने दिमाग को मारना शुरू कर दिया और वही शिवाय गुस्से में बोला, चलो जाओ यहाँ से, दुनिया के सामने मुझे पागल डिक्लेयर करोगे क्या, निकलो यहाँ से। दिल और दिमाग दोनों ही चुपचाप मुंह लटका कर बाहर चले गए। वही शिवाय सोफे पर बैठ गया, सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे, आज से पहले तो आर्या और शिवाय के बीच में इतनी लड़ाई कभी नहीं हुई, अगर आर्या थोड़ा बहुत नाराज होती थी तो शिवाय उसे गले लगा लेता था और आर्या मान जाती थी, लेकिन आज तो रायता फैलता जा रहा था। और इतने में किसी ने शिवाय के कमरे का दरवाजा खटखटाया। शिवाय ने बिना देखे कहा, दिव्यांश प्लीज चला जा, वो सच में बहुत गुस्सा है। दिव्यांश अंदर आया और शिवाय के पास बैठकर बोला, क्या हुआ? खुद पर बीती तो बुरा लग रहा है, कभी सोचा है कि तूने मेरे और दृष्टि के बीच में कितनी बार झगड़े करवाए? शिवाय ने हल्का सा चेहरा उठाकर दिव्यांश को देखा और बोला, तो ले लिया तूने बदला। पूरे 20 साल में वो इतना नहीं लड़ी जितना कल रात लड़कर चली गई, और अभी भी बहुत सारा सुनाकर गई है। दिव्यांश बोला, और तू चुपचाप सुन रहा था, मैं बाहर ही खड़ा था, मुझे मत बता। उसने तुझे सुनाया तो तू कम नहीं है, ये जो तूने टेबल तोड़ी है ये मुझे चीख चीख कर बता रही है कि तू भी कम नहीं है। शिवाय बोला, उसे समझना चाहिए मैं बिजी रहता हूँ, कल नहीं जाता तो राधा और राघव का पता नहीं चलता। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश खड़ा होकर उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया और बोला, हमेशा वो ही क्यों समझे, तू क्यों नहीं समझता, तूने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग क्यों नहीं की, बता, मुझे पता है वो नाराज क्यों है। शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, कल आई थी मिसेस आहूजा और 2-4 कड़वी बातें बोलकर चली गई, बस लग गई हमारी साली साहिबा को बात। शिवाय बोला, अब क्या करूं, मुझे धमकी देकर गई है कि अगर मैंने उससे दूरी मेंटेन नहीं की तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। दिव्यांश बोला, करना क्या है, तेरे पास 1 हफ्ता है, मना ले। शिवाय बोला, 1 हफ्ता है मतलब फिर वो चली जाएगी? दिव्यांश ने कहा, जिस हिसाब से तुम दोनों की लड़ाई है मुझे लगता है चली जाएगी, और अगर चली गई तो सीधा सीधा माफिया किंग से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर रहा है। तू अच्छे से जानता है प्रधान साहब जितना शांत रहते हैं उतने है नहीं, अगर उनकी बेटी का दिल टूटा, वो भी इकलौती बेटी का, तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। शिवाय भी एटीट्यूड में बोला, क्या होगा मतलब, मैं डरता हूँ क्या ससुर जी से? दिव्यांश ने कहा, डरता कोई किसी से नहीं है, एक इज्जत होती है, अगर वरदान साहब तुझे डांटेंगे तो उनका हक बनता है, लेकिन अगर तू उन्हें पलट कर जवाब देगा तो चाचू तुझे छोड़ेंगे नहीं, एक तो तू गलती भी करता है ऊपर से मानता भी नहीं। देख तेरी भी बीवी है, अपने एटीट्यूड को साइड में रख और मना ले। शिवाय बोला, हमेशा मैं ही मनाता हूँ। दिव्यांश ने कहा, तो क्या हो गया, बीवी नहीं है तेरी, तू नहीं मनाएगा तो क्या कोई दूसरा आकर मनाएगा, उसे नाराज होने का हक नहीं है, और देखा जाए तो सारी जिंदगी में इस बार ही वो ढंग से नाराज हुई है। मुझे देख, मैं दृष्टि को मनाने के लिए अमेरिका तक चला गया था और वहाँ सबके सामने गिटार बजाकर गाना भी गा रहा था, जबकि फटाबास हूँ मैं। जब मैं अपनी दृष्टि को मनाने के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो तू नहीं कर सकता? शिवाय बोला, तो तू क्या चाहता है, मैं भी गले में गिटार डाल लूं और आरा के पीछे पीछे गिटार बजाकर घूमूं? क्यों? दिव्यांश बोला, अगर तेरे गिटार बजाने से वो मान जाती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बाकी तेरी मर्जी, बस कोशिश कर कि तेरी और आर्या की लड़ाई फैमिली वालों के सामने ना आए, वरना तू जानता है चाचू को। इतना कहकर दिव्यांश तो उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवाय बोला, मैं तो नहीं मनाने वाला, मैं भी काम से ही गया था, कोई रंगरलिया मनाने नहीं गया था, ना ही कोई पार्टी करने गया था। शिवाय फिर से खड़ा हुआ, अब वॉशरूम में जाता हुआ बड़बड़ाया, मैं तो सच में नहीं मनाऊंगा, बिल्कुल नहीं मनाऊंगा, मनाऊंगा ही नहीं। अगले 1 घंटे में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तभी सबके कानों में गिटार की धीमी धीमी सी आवाज आई, और जैसे ही दिव्यांश ने उस आवाज को सुना उसे हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। सबकी नजर दिव्यांश पर टिक गई। हर्षवर्धन बोला, अपना चेकअप करा ले, पागल तो नहीं हो गया तू? फिर हर्षवर्धन ने दृष्टि को देखकर कहा, क्या हुआ है तुम्हारे पति को, सेंटर में है ये? दृष्टि भी हैरानी से दिव्यांश को ही देख रही थी और दिव्यांश की तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दृष्टि ने एक हाथ बढ़ाकर दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा हिलाकर बोली, दिव्यांश कैसे बिहेव कर रहे हैं आप? लेकिन दिव्यांश तो जैसे आज खुलकर हंस रहा था, और दिव्यांश को ऐसे हंसता हुआ देखकर घर के सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, खास करके बहुओं की, उन्होंने पहली बार अपने ससुर को इतना हंसते हुए जो देखा था। वहीं दूसरी तरफ गिटार की आवाज अब धीरे धीरे पड़ने लगी थी और तभी शिवाय सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहनकर और गले में गिटार डालकर बिल्कुल सिंगर सिंह बनकर गिटार बजाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। सबकी नजर शिवाय पर गई तो पूरी फैमिली खुलकर हंसने लगी। वहीं हर्षवर्धन ने भी अपनी मेन चेयर से पीछे पलटकर देखा तो वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रहा। शिवाय वो तो गिटार बजाता बजाता गाना गा रहा था, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, लेकिन अगले ही पल वो चुप हो गया। उसने सबको देखकर कहा, अरे मेरी छुई मुई का है? लेकिन सब शिवाय को इस गेटअप में देखकर हंस रहे थे। जूनियर रघुवंशी का तो बुरा हाल था, वहीं विराज और वीरा वो भी खुलकर हंस रहे थे। और तभी शिवाय उन दोनों को देखकर बोला, तुम थोड़ा धीरे हंसो, इतना फनी भी नहीं लग रहा हूं। लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था, खासकर जूनियर रघुवंशी, क्योंकि उन्होंने तो पहली बार शिवाय का ये रूप देखा था। शिवाय ने एक बार फिर कहा, अरे मैं सुबह से सिंगर बनकर घूम रहा हूं, मुझे बता दो मेरी छुई मुई का है, उसी के लिए तो इस गिटार को मैंने अपने गले में डाला है। सबने किचन की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन हंसी किसी की भी नहीं रुक रही थी। शिवाय उन सबके पास आया, उसने अपना गिटार अपने कंधे पर टांगा और सबको देखकर बोला, शर्म नहीं आती ऐसे असरफ, जैसे तुम लोगों की बीवी नाराज नहीं होती। सीखो मुझसे कुछ, बीवी को कैसे मनाते हैं। एक ये दिव्यांश है, ये जब देखो दृष्टि भाभी को परेशान करता रहता है। अरे कभी गिटार गले में डालकर ट्राई कर। दिव्यांश तो इतना हंस रहा था कि आज पहली बार वो शिवाय के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, उसकी तो हालत खराब हो गई थी। क्या शिवाय की ये कोशिश काम करेगी?